na płótno okiem głębokim. Patrzę na płótno, dwa kroki, podskoki. Kreacja radości jest już gotowa. Świat tworzę od nowa. Świat chcę budować, malować, zaczynam. Wnętrze wyobraźni me jaśni. Morej czy zdrowej, na pewno atomowej. Wdech, wydech, czy wydech, wdech, wdech. Za mocno pociągnął, dosięgnął go pech, hech, niech weźmie go trzech. Ja pracuję tu ciężko nad kratną świata wielką. Tylko prośbę, malutką jedną. Nie strzelaj mi szelką, uszczelką czy ręką. Ciszę posiadać, muszę czyć wielką. Kolejką wyjadę na góry szczyt. Tam spełnię swe dzieło, dosięgniesz go ty. I wizja zawarta, ogromna jest w nim. Wspaniałe kolory, wspaniały pędzla rytm. Wystarczy do tarczy, trafić teraz ty. Uderzaj celnie, odgadniesz sekrety. Zaczyna nowy tok, spoko. Chcę uderzyć w twą stronę z Pigmalionem, co wyrzeźbiłby kolosa, co do włosa podobnego do obrazu tworzonego przez mego. Go tu nie ma, jest tylko we wspomnieniach. Odwiedzam mistyczne laboratorium chemiczne i liczne. Zbieram mikstury dla struktury złożenia świata. Bez dawki skażenia, zniszczenia. Ja jako profesor ustawiam resort dla lepszej amortyzacji relacji z tobą, nie jesteś mega jogą. Dużo zielenicy zmieni jaskrawość i zniszczy niemrawość, a niebieskie tworzy kreski i kształty modelu doskonałej planety szczęści wielu. Przyjacielu, spójrz na cień, z obliczeń mi wynika, że warty współczynnika. Dobra, powinna się zawierać w skali 1 do 2.